جواب گفتن عاشق عاذلان را. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه می دانم که هم آبم کشد. هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، گر 200 بارش کند مات و خراب. گر بیاماسد مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم. گویم آنگه که بپرسند از بتون، کاش کی بحرم روان بودی درون. خیک اشکم گو بدر از موج آب، گر بمیرم هست مرگم مستطاب. من به هر جایی که بینم آب جو، رشکم آید بودمی من جای او. دست چون دف و شکم همچون دهل، طبل عشق آب می کوبم چو گل. گر بریزد خونم آن روح الامین، جرعه جرعه خون خورم همچون زمین. چون زمین و چون جنین خون خوارم، تا که عاشق گشتم این کارم. شب همی جوشم در آتش همچو دیگ، روز تا شب خون خورم مانند ریگ. من پشیمانم که مکرنگیختم، از مراد خشم او بگریختم. گو بران بر جان مستم خشم خیش، عید قربان اوست و عاشق گاو میش. گاو اگر خسبد و اگر چیزی خورد، بهر عید و ذبح او می پرورد. گاو موسی دان مرا جان داده‌ای، جزو جزوم حشر هر آزاده‌ای. گاو موسی بود قربان گشته‌ای، کمترین جزوش حیات کشته‌ای. برجهید آن کشته زاسیبش زجا، در خطاب اضربوه بعضها. یا کرامی اذبح هذا البقر، ان اردتم حشر ارواح نظر. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک بال و پر. و از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیء هالک الا وجهه. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم عدم، چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. مرگ دان آن که اتفاق امت است، کاب حیوانی نهان در ظلمت است. همچون نیلوفر برو زین طرف جو، همچون مستسقی حریص و مرگ جو. مرگ او آب است و او جویای آب، می خورد و الله اعلم بالصواب. ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان می رمد. سوی تیغ عشقش ای ننگ زنان، 100,000 جان نگر دستک زنان. جوی دیدی کوزن در جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نه کم شود نه بدلقا. خیش را بر نخل او آویختم، عذر آن را که از او بگریختم.